أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا يوش بيتم آيات سخشرو پر يو او يايم آيات بني دا ختم سو رب که دا مقابل سر واضح دی چی دا ابراهیم علیه السلام قصه را شروع قصه پر دا زای بانی ولاده چه خلق دا میلیه زخراغ لی خپل اغا معبد تا دا عبادت زای تا چی ور لبوتان گردم کندو کپر ما تو گوش پراته و اغا غط بطش پی اعتبار دا جسی دا بدن غط و یا پی اعتبار دا تعظیم غط تبر دا اغا پا غاره کیو نو دی برادر تسره و در برادر داد سره کپ نواله در خبره پیشه. نو پا خپل منز که پشتن سره وکره آقا کسانو چی مرخ که در ابراهیم علیه سلات و سلام خبره آوری دلی و گرد خونه و آوری دلی او غو برا پا جواب که ارتویل ولده زوان سخه مش آورو چه آقا در از مش خدایان پا بدی سره ذکر که در زوانم ابراهیم دی که دایی سی در کار با آقا کردی وست دی برا پا گرد امر وکر پر دا غزه خبره ولار. قالو دی طولو ویل من آغا خلق چا آغا دی ابراهیم علیه سلات و سلام خبره پا آغا اول و رس چه دیری که دل پا آغا سعار با پا آغا خلق ام او دانور چه نو خبر اوس خبر سو دا غم نو پر طول یا پیساله برا ساگیرم. نو دا یو ترجمه سو دا قالو زنی مکسیر نو یا چه قالو دوغ خلق وویل دا مجموعی کسیر اغا لر نه چه ده خبری مخ که ورده لیو اغا نو ساکت ولار و نو غط خبار ده که ده چاله تی بجه جخ که ورده نو دا نور باره وویل قالو خبار الکوجی دا غا کپار دا مشرکین چه ده ابراهیم خلاب یا ایده ده خبری ورده لیا یا نه قالو دی طولو وویل فعتو تیس را تاگو که بهی پا دا غا ابراهیم سر علا اعیون الناس پرسترگو ده خلق پرسترگو چه معنی یعنی پرننداره ده خلقو چه خالگی نگرده ووینی ده غسی راول فاتو تسرا تاگ وکی بهی پا دسرا علا اعیون ناسی پرسترگو ده خلقو مانا پر نظر و پر جد ده خلقو چگرده خالگی ووینی لعلهم یشهدون لعل شای چه هم داغ طول خلق با یشهدون شهیدی اتاک دا دا جه دا پاره پا دا پخوانه یو کپارو که لاغا یو لرنو که در دوغو کپارو یو لرنو که خلق وحی وحی شهر پکشیگ چنی که وز دا غیب را او غرزی رو کسی وقت دوری پا کور که ورده بو مانا پا شهاده که ورسو خلق با برا وحی چه رو پر داس مظلوم بیگو نازوان مانی را او غرزی دل ایچه نجی کرد یا اپلا دی راولی دا گرد خلق دا مخ با اقرار زنی واخلو برا که مو ارس ور سر وکر خلق با ملامت چه نکی مخ با نره اره ایچ بابا تاخو یو جرم بجه معلوم کرده بیا بجنو دا سزا وکوله چه داده پر جرم خلق شاهدان سی برا منو بیا چه ارس کوی سلا پر وکر برا بعدی خلق با مر معذور وگنی پجی که چه بابا نو دی خم پر اکا و خود دی سر دا غصه کرده دا شاهدی پر دا غ بانی پر جوریه چه منا سبا دا ملامت یا گو تا خلق را تا نو داو لعل شای چه هم داغ خلق چه دا دی ویبینی پا نزا سمدن پا سترگو یشهدون دی با شاهدان سی پر دی جرم داده چه دی اقرار وکنو قالو منا بارا خونو مرد چه قرآن کریم آقی تکت خبری اخلی نو بارا دی سره پسی اولار یو یادوا دی خبر که چه راس غالی دی خلق گرده پا معبد که ورته جامع دی ادا دی رالی دی حجر شو قالو دی ورتوال یه خلقو انت فعلت فعل کردی هازا داغ مانا داغ بیاده بی داغ کندو که پرت داز مجمع بودانی پا کلو کلو منی که گانو را عبادتون او پکلو دا چه وزده ایوه که گری نسته دا بل لاس نسته دا بل پشان نسته دار کم تکو پکر پراتی نو ایا انت تا فعلت فعل کردی هازا داغ بی آلیهتنا پا معبودان رسر از مجمع مجی عبادت کو یا ابراهیم و ای ابراهیم دا کارستا دی قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ارتوه فرمال برا الياء بل دسد فعله كبيرهم فعل فعل کرده هو ده داغ كار تدا شكستگي وماتوالي دي كبيرهم دالوي ده دي شيا پا اعتبار ده جسيه لوي دي او يا پا اعتبار سر ده مقام ده منزلت جير غط لوي دي شمانا گر ده عبادت وده ده تسكو دي ولدا دالوي کرده هذا چه داغ دي لاسي وفتن برا خواه ده ده خبال روغ ناس فسألوهم فسألو تس سوال وكي هم دا داغ بوتان و سخصر دا جلوه ان كانو كچير دي ويه دا بوتان ين تقون دي خبری كوالي سي دا گردو بخ بخ ككري نيو ماكي مسلا خدا يو بخ ككري جوڑي مايز بزخمي بشا بماتي خدا يدي بل دا غط دي دا گردو سپشتن وكي سي دا كار چا کري دي نو فسألو تس سوال وكي هم دا دي زخ ان كانو كچير دي وي ين تقون خبری كوالي سي كخبری كوالي سي خورتو وعيس وست پا جزای که بسوار واری دیش اغا دادی چی دا ابراهیم علیه السلام داغ خبره چی ولیا بل فعله کبیرو هم دا کار دا دی غط کردی داغو پا ظاهر بانی درواغ ملمیشنو داغو دی خون پا جای پایدی چی دا دی دا غط بد کل تبر آخستو چی دا نوری مات کلو پا مزمون که دای سپیشن داغ جواب دادی چی دا ابراهیم علیه السلام دا اخبار پر اکم نگیولی چی واقعی دی تا دا اخبار پر دادی کردی دا پا تور دا توبیخ و دا سرزنیش و دا ملامکا و دا اسکات و دی تووید دا دا دست ندی چی دا عقیده دا غرکم دا مضمون دا غرکم دی چی دا کار دی کردی دا دا جد پر لکسره چی و چا تا الزام و ملامکا و را اردی برا ورطوی چی برا نخت خبلا دی پشتن از نیو کچی دی به تا تا ورشی غدا غرس که اغا ملامکا که ولی دست ندی چی پا جا رکم دی زن وست خلاسی دا میدان زن باسی ها یا دی کردی دی زدر سولار مدرواق دا غم دی پکشی که دا الزام و ملامکا دا یعنی دا دست ورطوی چی پا جهان که دستور داسی دی چی زور بالای زور د مثال په تور لوی غټ مار کښنی مار کرا ژوندې کیږي بیا دا مایان چې په دا وګو کې چې دا غټ مایان د کښنی مایان خوري ژوندې ژوندې کیږي په دنیا کې دا غره کم د لوی لوی حکومتونه شي پر کښنی حکومتو املاک یې ګرد ملک سم لاندې دا غره کم یعنی دا زور بالای زور روان دی په جهان کې نو دا هم دا غټ دی معنا د بم دا غره کم کړي ظاهر دی سلار ورته جوړ کړ په معنا کې مطلب چی شدی یعنی دی ساکت پاتې چې چوپ پاتې ملامت شي وې نو دی بار ورته ویل خو ان کان او یعنی په خدا خبر رسول مګری کړی دا ولکه خبري کوي چې پښتنه ځنی وکی یعنی نو خبري خو نس کوي نو پښتنه مزین کوي ظاهر دی دا ته متوجه کړه چې خبري نس کوي ملامت یې مطلب دی نو قال ابراهيم ورتول بل دشه ده ما پر ما متاوانوي فعل فعل کړدي هو ده دغه کار چې ده ماتول ده بوتانو کې کبیر هم ده غټ ده دی هازه چې ده غدي هغه دی نقشه ام موجوده ده تبر ده په غاړه کې دی پر سره فسالو نو تیس سوالو کې هم ده دوی څخه ان کانو ينتقول کدي خبرې کولای شي دا خو ده جواب نو اوس دې ته چې دا خبره متوجه شو خو باید د بوتانو څخه پوښتنه وکړي. نو بد کله ویل سي فرجعو فرجعو نو دوی رجوع وکړله الى انفسهم وخپلو ځانو ته برای وخپل دماغ ته رجوع وکړه خپل ځان ته معنی خپل زړه ته چې نو رښتیا وایي نو خو چې دی خپل آل نشي ویلی خپل دښمن نشي ښوولی نو زما په درد به بیا چیرې رسېږي چې ما به یو ځای تنقسی سل کیلومتره بهیر یم دی به د دې ځای ما ته هلته کومک راکړي هغه د دې لاس مخامخ به یوه تبر ورته نیول دي د هغه جفا نشي کولی د هغه لاسونه نشي وچولی د هغه مرګ نشي راوستلی نو دا به زما ته څنګه کومک راکړي فرجعو دوی رجوع وکړه الی انفسهم وخپلو ځانو ته فقالو داسې یې وویل ول انکم انتم الظالمون دا فقالو داسې ویل څه معنه دا څوک دي یو څو نفر وو یو څو نورو ته باره مخ ور واړوه فقالو دوی ویل ول انکم تاسې چې یاست انتم تاسې الظالمون ظالمان یاست بلل ظالمان اصلا تاسې یاست د دې خبرې مو دوې ترجمې تفسیر کړې دي یوه ترجمه دا ده چې تاسې ظالمان یاست په دې چې نن واقعي دا کار کله د کړو چې ودې ته تاسې شپې عبادت کوئ چې د ده څه پوښتنه نسي کېدلی چې ته ماته خپل هغه کاسیرو ماتوونکی راوښی ته چا مات کړی نو دی به بیا ماته کومک ته کوي خواره چې په دغه کار کې موږ ظلم کوو چې د چا عبادت حق نه دی موږ ورته کوو اوس الله ته چې عبادت وکړه دا ظلم نه دی خو د الله حق دی عبادت او که چیرې د الله څه ماسیا چې پر دې دنیا څه شي شریفه زوات کې که غیر شریفه دې که عبادت ورته کوي خدا ظلم دی ویل حق نه دی ورلره کوي د بل چا حق په خوریا د خلکو پوره کوم حق د الله دی ودته ورته نو دې دلته پر ځان د ظالم حکم وکړي چې څه شي نه دی حق عبادت فقالوا وی ویل معنا یو څو خلکو یو څو نور ته مخه خپل سر راواړه ول انکم تش شي است انتم تش الظالمون ظلم کوون کیاس په دې عبادت کوول دا یو رقم تفسیر بل تفسیر دا دی دی خپل مخسر را وګرځاو بهرل اصلي ظالمان موږ یو چې موږ د خپل الها دا مشتلو ولې موږ دروازه نه تفسیر کول ولې موږ فرجه پیره دار نه دراو نو ظلم موږ د خپل دی موږ د خپل خدای به عزت کړی چې پیره دار نه پر لرو منجاور دلته نه لرو چې ولاړ کور په کلی یا یو څوک والا ولاړ چې معنا په دی باندې پیره وکي خپل بش کړی دی نو خود چې ارزوان رالی ار به با کچ رالی هغه بد چې مونږ پکې دا هم ترجمه کېدلی شي کدا ایس په مزمن فورس اس دوار سره سی کی چې دا دی جنو و جنو تول چې تاسو زوال مانیس یا هغه د حق خو امراده چې معنا حق د عبادت هغه د الله دی د دې حق ولا کوي چې موږ ورته کړی په دغه کې موږ ظالمان چې دا خبرې ام ډیر حق خبره ده چې ور دی و او چا او چاته وکړ معنا جنو و جنو ته چې نه فورس په خبره او دا بل ترجمه ام سی کی چې تاسو زوال مانیس معنا د خپل خدای احترام به ندی کړی دا ته چې معبود به خبر دی به پیره دار دراو نو خود دروازه خلاصه ده بلار څوک وزینه نه وز هر چا چې کړی دا کار کړی موږ به عزت کړی د خپل چی معبود موږ چې عزت کول پیره دار به پر ولاړ وای نو دا دواړه رقم ترجمه کیږي دا خو خپل په منځ کې خبره سره وکړه ثم نکسو علی رؤوسهم ثم بیا نکسو دین نسکورس ول علی رؤوسهم پر سرو د دوی فسر نسکور نو دغه دی سړی چې ډیر وشل میږي دا سره دغه نو زړی جو وزې جو بار خلک ته سر نسکور اس ولیا ککری دی پورته د شرم سر نسکور اس چې ابراهیم علیه السلام پښته نه ځنی وکی نو خدای بار پوس چې دا خوش خبره ته کی چې د ډبرې سره څنګه پښته نه وکی نو چې پښته نه سم ځی کوله عبادت څنګه ورته کوم نو وشل مې دی ال افاق سر نو دغه نو زړه ولا چې بار لک نسکور چې سره د شرم نسکور ته کولی خدای یل چې څوک نه ته خبره کی ملامت سي نو زه دا وایم چې هغه کفار را دی تقریبا څه شو دا خو شرم حیا ام نه لري چې مخه مخه په دلیل کی ملامت کې سرګی رډ درته نیول و سرمان چې دیم سرګی کښته زړه ولا چې بابا خدای لا ام نه لري ملامت کې دا کفار درو ډیر سپستری دا خپل پرچا مو شوي سترګی دی ثم بیا نو کی سو دین نو سکور کس و علی رؤوسهم پر سرو د دی معنا سرونه دغه نکشته و زړه ول شر بسخ برای ورست ول لقد علمت ما هؤلاء ينتقون لقد کو تحقیق سر علمت خط علم لري ابراهيم عليه السلام ته ما نجه هؤلاء دغه کسان د بوتان یادی ينتقون چې دغه خبري وکي نو دغه خبرو دغه ډبري دغه غره ډبري مزا ور دي تراشلی مو معنا یا ما یا زمان دي کوي ور دي خو دا ډبره نو دغه خبري کی چې ما ته د څه پښتنه وکي چې تا ته خپل ما ته اون کی در وشي دغه اقرار یادی وکي لقد کو تحقیق سر علمت تا علم لري په یجه ما نجه هؤلاء دغه بوتان ينتقون چې دغه خبري وکي نو څنګه مشتاوی چې د دې څه پښتنه وکړي تر دې ځای پوری د دې قوم هغه کردار سو په دغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړي. دی اول په خپل منځ کې سره وویل برابر ظالمان اصلي موږ یو چې د خپلو الهو حق مو نه دي ادا کړي، یا ودی ته عبادت کو ډبره دی چې نس کولی خبرې کله کولی سي، او بیا یې دا سرونه کښته کړه د شرم څخه، او ده چې ویل برل دا نو کله خبرې کولی سي د ابراهیم علیه السلام وار سو برل شنو چې په خپله اقرار کوي چې خبرې نس کوی. قال ابراهیم ورته وویل افتعبدون ایا نو تاسی عبادت کوی من دون الله ما سوا د الله څخه، ما د اش عبادت کوی لا ينفعكم لا ينفعك ګټه نه رسی کوم تسید سونه کدر ګټه شی ان اس و زره کدر ګټه نه رسی شی ان ورتو شی و د زره تم ویل کی اسمان تم ویل کی د دې اچ ګټه ولا کدر ورسی یا ګټه یا کشن یا پیدا ولا يغدركم ولا يغدر او نتاوان رسي کوم تصدقه سره مغه شي ګور وکړه ګرځه ورسوي دي چتاوان هم دي چنه در رسي يا لري يا دي نو دغه څوک چې نه د ګټ ته وقوسته نه د سړي چې واتاوان شي دي زه د zarar ځان ساتم نو سجده پر چی باندې ورته کوي ګوره دا است چې پامي ورته وکي معنا دا هم دغه د پارتو کې جنده عبادت مکوې دا غلط انکار دي اف تعبدون ایا نو تاسې عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه ما د هغه شی عبادت کوي لا ينفعو چې ګټه نه رسي کوم تسته شی ان د هیڅ قدر ولا يضر او نه ضرر رسي کوم تسته نو د دې عبادت څنګه کوي اوفل لكم پیر اسوک چې چاته خلق ولا وزه معنی کې چې شرم ډیره ده شرم خبري درسوایي خبري بار نور سره ته برای پیټ دا معنی مرچ چې دا نو ستا کار شته کې نو دا سې سوګه اوفین اوفتی او په عربي کې جديد زجر کلمه ده چې سره کې چاته وای لکه وس چې ورته چې چپ داس دام د زجر کلمه سو یا ورته وای پیټ یا مرګ پر داس دا ورته دا سې د زیرولو کلمه ده چې نو معنی پیټ کې سې د شرم دې سره مړسي نو چې خپل په دې قانې چې معنی خبر نشي کولای نو څه عبادت ته کوي نو بار اوفین پیټ کې شرم دې لکم تسلم ولما او هغه صدر تعبدون چې تسع عبادتك من دون الله ما سوا ده لا ستاو د ساده معبود د ورته پر دې پیټ مر افلا تعقلون ايا فلا تعقلون تسع دغن عقلنا لري چې خبر نس کوي او د عبادت وردي ګټ او zarar نس د رسول او د عبادت وردي خو دغن قدر کار نو کښلې نه کوي حتى د مثال په تور یو حیوان چې دی اغه دغه کار نو کښې دی چې څه نه فرو zarar نه ویني دغه د پاره دی چې شنو کوي تابعداري نه کوي سپی دغه چا تابعداري کوي چې احسان یې پر کوي ستا سره به هیڅ نه دي کړی هغه د سپی قدر سوچ لا نه لري چې دا په سجده نه ارزي سجده د هغه چا د پاره وکړه چې نفع او zarar یې په اختیار کې دي ستا پیدا کېدل یې په اختیار کې دي ستا وژل یې په اختیار کې دي خو چې هغه الله عز وجل دی نو په دغه عبارت باندې ستاسو لپاره د شرم نه شرم دې تاسې مړی یاست افلا تعقلون ایا تاسې نه پوهېږئ خو بهره په خبره سر خلاص خدا کفر اکثره وخت د عناد د لاري خلک دي د سینې دي چې دلیل پر کفر باندې لري په هیڅ پیړی کې د خلک نه دي چې د خپل کفر په دلیل ثابت کې په دلیل یې ثابت و چرا چنګ کې ورده ور خدا کسره خو به خود بر اوس د هغه رقم دي چرا چنګ کې بر اک پکو دري په په دلیل نه پدرم دات څه زات څه خو پر هغه سر بیره د خپل حسد سره سره کار د نه پرې شو د شرک د کفر بر د ته بس سزا و قالوا دي برسول حرقوه حرقوا وسوسيه دي نولد سوزول سزا وكي دا غواجه وايداد وايدي ويخبرزمش برزرويم دا غسلم باراتيرا چزمش محبودية ما تكري دي انا سيچي چات اعتدال المسألة موجود تيسي ورب العالمين تعقدال ورسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسالة دا قرآن پر حقانيا كفدوغ شيان كي يوتسوك دا اهانات رقم كاروكي خود مسلمان تزرع ورخيجي انا پر زړه اور بلیږ نو دی مول دې ته خو موږ عقیده درلوده چې دا مکرم او معزز یعنی د عبادت ول د داره کمه هنه تر رسول الله چې الله اسنسته د چا غور نسته د چا کوي نسته داره کمه کیږي نو بهرال دغه چې اور سزا در نه کوم لکه ما پر زړه کې د اور لم بسر خو ولې پرردم جنہ قالو دی برول حرقو وسوسوي هودي وانصروكو مكوكي الهتكم دخلوا معبودان نو دا جمع معبود مرسته به څوک یې بارر مرسته سی به خپل کو هغه دغه چې ارچا چې د بی عزت کړ دغه په اور سوز ان کنتم فاعلین ان کنتم کثیر تسیاس فاعلین فعل کوون کې د جزاء کده جزاء فعل کوون کې چې ابراهیم ته جزاء او کې بس جزاء ده جزاء ده که موږ به دې څه چل پکو په اور به سوز نو برخ بیا د تعقیق کې چې په سید چې قلنا یا نار کو نه بردم وسلام قصه دلته باردا د شریدی په دغه وخت بچا خو هغه نمرود پچا ته پیش کی پیسره د بود خلکو د سوځول او هغه دانه دره کم نه کیږي برات یک شنه تنور ته جوړ کی تل تسوځي دا به دره کم کوي ټول دغه علاقه چې د معنا د کلی یا د شهر ټول چې وسی وسی هغه کلک کلک بوتر ټول برای نو دیس خلق دیرو چه مریضان و برای نظر وکی برای ویلی چه زه دی کزخ دای جور کرم ده دغ ابراهیم دست و زهور ده پاره یو بار بوچه پر مانه سا زینی کنجانی وی مانه او غو بیا ویلی چه مانه لکه مشتی وس عبادات بلا تشبیه نظر کهو ایغیم داغ سویلی چه نگو پلانه امراد اصیل سو پر مانه بانیم ده مثال تر یه دره گرگ نظر زینی شدی وی چه او غو با خپل زیورات خرسواله برای بی بچ پرانی واله نو ایوامی اشتیا وقت ورلا روار که ابراهیم علیه السلامی پای کوتی که بندی کرو جوانه تشکیش نو پا می اشتی دا بچ بسا شار سر را طول پر آقا کلک کلک بچ ادا سر خرس و پرارا کم چه ورده که دا سر ورده سو او دا هم دست چرگه والای زایی وچه دست غاست زایی مبارم شیه جد روز تای بیا اور دا مختلف ترپو دا خواست رو راچه آسره ایچه غط یو لوی زای سوزی نو اور پیوزای کفایت نکی چار طرف دل تا حل تا حل تا داسی اور پسو زای اور راچه و یو او تای پریش آو چی گرد شس کر وچ سی گرد ادا اور او بلی دی بلسو بلسو بلسو برای نو دی راو ایستی چی وسی نو چکر نجی که دای نسو برای اور تا نو چی دو نو اور پرو که برای نجی دیت سوک نسی اتلای دی اور غر زید سنگی سره چه ارسونه در راسو و نسی خود دو غنه بی اغر زید اغا دید اغا سخه مانا سل گازد واسا و گازد لیل رات لای نسو تو دو غن شیطان را دی او سپینجی ری پا شکل که افترالی برای او ایل چیزه بی چل در وشه منجنیق ورت جور دی منجنیق پا پا خواه زمانه که لکه وست چی توپ دی دلرگو چخه جوری دی سی سپرینگان مرینگانی پا کشکاره ولی برای بدا سی راکش کی دارکم لکه از مورتی سی وقت تلک چی راکش که نخ سپرینگ پا کشی که برای دارکم کیش اپا دی که دیسی صندوق چه راکم با پا داغی که برده برگی شو چی راکش بی پرغورز و بی کلایی بی برده ولی خوار دوار ابتدای ده داغ زیاسه و سورس پا جنگو که وکاره ولسو ولی پا منجنیق که واچوی چی راکش که غورز ایچ دوار در آغاز پوری ولی پشی ولسور رو تفیل که برده برده چه ارتا ہوئی برای ده طوله چی تابلیر شا نظر وقت ده کار شیطان وقت نو ده منجنیق ارتجور شو وی اله عز و جل و ملائک طول تا امر وکی چی ارت سوک چی مرست دز ما ده خلیل که ولیس از ما پم زفکی نن زبل خلیل و دوست نلرم دی امدادی وکی ادای چه با منجنیق ارپاوا کاوه وی ده بعد ملائک ارتراله برای که تمات امر وکی نو زبا ده طول ار ده سر پش پش کم زره زره بکم ده ولی از ولی امر گفت کم کمک زستات سنوارم ده ابو ملائک ارتراله چه زبا او با پر راوالم اده برانو ملک چه علامه قرار کرد خوالا و خپلو طول ملوک تا اختیار کرد چه پارا کم چه امداد کوای سیوی که اصلی امتحان دیم ده ملوک تا ده خپل خلیل ورشی اغی ورطراله برا دولی اه زب کمک زورت نلرم اپا ده وقت خو جواب سو چه بیا کم وقت دیور پاواکی چه دوی جبریل امین ورطراله برای اول کمک منازه بگی ونسم پا خپلو وزرو که بگی استکم دولو اما الیک فلا برل تا تا زورت کمک زنه لرم اغه برای ورتوله چه خود علا و تعالی چه خسوال وکه خوالات ویلو ده علا خوار چه خواس پراگی برای دول علم و هو بحالی یکفینی من سؤال نو علا معنی ویلی چیز ناری وروها من خزمان و ده تر منز دوست چه ده دی علم و الغیب دی پر چه خبر دی زده این ور تروانی و ده خواست ولی ورگو که پرگرانی و خودی خپل ما یونی ده ده ابراهیم علیه السلام اغه سخت اغه ده دوستی اغه نهایت دی اغه اخلاص برای دی بخپل یونی من نو هغه و چه دی اور تا رسیدری لانو علا پاک داغ خبر وسقی چه قل را یا نارو کونی بردن و سلام نو چه ده ده ملوکو ده کمک ده پارا چه را ورانج سواجه چه آغا چوک چوک نی ویزه ده علا سما سوا ده بل چاس امداد نوارم نو ده ده ابراهیم علیه السلام توحید دی چه ملکی آغو تم علا پت اجازه کرده چه ما ده طرف اجازه ده که کمی امداد ده گوش بیواره که ده گرده جواب که در جبرئیل پوری جواب که برای نکو نو الله عز و جل بلاکه ابتغا کارو کی قلنا نو مجھ ویل یا نارو ای اور کونی تس بردن یخ منا ذاتو بردن خاوین ده یخ و سلامون یعنی ذاتو سلام خاوین ده سلامتی هست تا ده ده پار ده برد او ده سلام خاوین ده عبدالله ابن عباس ده روایتی وی که اللہ تعالی ده سلامان وی ویلی اور با دغس یخ سوی ابراهیم علیه السلام بیا ده یخ پا تکلیب کرو یخ ای کری بیوی نو اللہ ده برد سلاما ورتوی چه داس یخ نیدوم چه ده یخ بارا پا مشکل کیسی داس یخ چه پرده شو لگی سلامتا و عافیت پا کشی کی ده دوار توری اللہ تعالی سر مرگری او ده امر چه وجه اور تاو که ده تشریعی نری تکبینی دی چه اللہ وی ده اور داس وجه اور تاوی تس علاش ار امر کی قصکی و یکون فیکون اغه کیر دغه کونی تس معنا د تکوینی امر دی ته جوړ صبر دن یخ جوړ سم معنا ذات بر و سلام ته سلام سم معنا ذات سلام خوینده سلامت اس علی ابراهیم و پر ابراهیم علی السلام و اید ابراهیم علی السلام چې اورته ورتلی وختله د خوږو او چې نه په شکر اغور زیدلې و ګلابونه التراشنه و نرجس ورتراشنه و نی چې برای ګلی ګلزار کی اورته ګلی ګلزار دغه دی چې ګلابونه و نرجس التراشنه و په تفسیر کې دا شی راځي په شکر اگر چې صحیح سندونه نه لري نو دا خبر ورته سلام علی او سلامتی په شکر اله مشکل په شکر نو و ارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین الله پاک وی و ارادو دی اراده کړو به په د سره کیدن د کید د چم دی خود دغه چم اراده کړو دغه کید چې منجنیق وی د سې وروغ ول په اور کې به وسوز فجعلناهم الاخسرین فجعلنا مجوجر زولهم دی الله پاک وی الاخسرین اغزیات تاوانه دغه د مصرف موس په میشت میشت په چمرا و چلی دل منجنیق قمر ته جوړس مگر فراغ سره بیره چې د کم هدف هدف ته نه ورسې ابراهیم علی السلام سالم تر ووتی تر اور و اراده دی اراده کړه او چا دغه کفرو په دغه خپل کار به په د ابراهیم سره کیدن د چمو د پریب چې معنی دته په دغه چمو کې به دا چم به وسوځي فجعلنا نموجو ګرځولهم دی دغه کافران دغه نمر د لشکر یې ګرد الاخسرین دا متوانیان وګرځول توانیان څه معنی ناکام په خپل کار لکه سړي چې بس تا نقشه سنجوي په پای کې هغه ناکام چې مصرف یې ګرځي دغه سوسی ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه مش خلاص وقت هو ودت وجاءت ودا ابراهيم عليه السلام داي مخلص كده جور ودج بند ولوطا او لوط عليه السلام ته دا دوار ته منجات وقت الى الارض واغم زكته التي هاغ باركنا چ مش برکت ايشو فيها پديك للعالمين د طول عالمين ود مخلوقات ود جهان د ټول جهان والا او د فارو په غمزه کې برکت شي نو دا هم ځکه چې دا واقعه پیښه ده چیرې نجات کې ورکې دا برکت نه کم ځکه چیرې دا هم ځکه چې دا پیښه په چې کې وسو د ابراهیم او د نمرود دا د عراق منطقه ده چې کوم وخت الله ما برکت نه کم ځکه چې نجات ورکې چې دا لري هغه د شام منطقه ده د شام منطقه چې دا غن قران کریم او آیاتونه دا ټول په جده کې شپې کې برکات الله یې شي برکات د وخت قسمه ام ظاهري برکات لري د شام شریف میوه در کوم ممتاز میوه دي چې د ټول جهان کې د جهش میوه نشته غټ میوه هم د اباب سرسبز علاقات دا یې ظاهري برکت چې وبې ډیر دي د باغات ډیر معنوي برکت دا دي چې په سوه نه بیا د غمزکی څخه له تعالی پیدا کړي دي د له شخصي وي د ابدال هم د تلګي په اخره زمانه کې چې به راځي د دجال سره جل چې جهاد کې په دا وخت چې مقابله کې دا د ډیرو غټ اولیاء او مرکز دی نو د چې په دا بارک نه دتم تعبیر کړی بل ځم تعبیر کړی دین و نه جینا موږ نجات ورکې هو دته ولوتن او لوتهم دا مخلص کړ بو متلچیر ال الارض و مزک ته الله کې هغه مزک بارکنه چې موږ برکت ایشو پی هغه مزک کم برکت ام سوری برکت ام معنوي برکت سوری د میوه معنوي د هغه نیکو اشخاص وجود للعالمين ده پارا ده طول مخلوقات ده جهان پا ده غزای که برکت وصلت ده لطا علیه السلام ذکر سنگرال التا پا قرآن کریم که بل زیوائی پا صورت عنکبوت کش پر جشتم نمبر آیاتی فا آمن له لوت چه ده واقعا پیش سوال لطا علیه السلام چه دی اغا ده ابراهیم علیه السلام وراره دی ده نو ده پا اول دوار ایمان ده پر راوری پا ده وقت لاده نبسوی ندی نو هغه چې ایمان پر د باندې راوړي بارخ خدای عمر سره ملګری شي نو چې د دوره اردی وای د لوت چې دی د حرام زوی د پلار حرام نه مېد او د نیکه نومې تاریخ ابراهیم بن تاریخ ابراهیم چې دی د تاریخ زوی او لوط علی السلام د حرام زوی د حرام د تاریخ زوی نو ابراهیم او حرام سره ورونه سره دی او اردی د لوط علی السلام بل ساره رضی الله عنها ساره چې هغه هم د اکان ورو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نو ساره و دا ګرد بر سره ولاده چم ذکر د شام ذکر تنو نو هغه یو ور اردی دا بل د اکال ورده دغم ایمان پر د باندې راوړي په دغه تعالی او تعالی هغه لوط عليه السلام سره مرګري کی کني قصه خو د چا پیښه ده د ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله دې دواره هغه بر ور سره مرګري رسول خو هغه بر ول چې ما ایمان پر راوړي نو خو ما ولا کفلی شي د سره د معامله او زما سره به سم معامله دا آیات دغه ځای پوری کده استیس په پیدلی سو نه جیناهو مجد تخلاصون وکي ولوتن لکه ونی ذکر کی خو هغه دلته ایمان پر د باندې راوړي نو هغه خون بار د دوی دشمن شو لوت الا الارض التي واغم ذکی توارک نشمر برکات چولې په افاق کې د فاره د عالمین او د ټول مخلوقات دا بل قسم به افواهده په وعز کتابو کې راځي معنا د احادیث کې نه راځي دا چې وای دا مرغان چې دي په دیو کې هم وای چې دغه چې ابراهیم علیه السلام اورته اچو وای تو تکیف خلق او بر اخس چې په مشوکه کې نو د جبه څونه کدارو بي نو ډیر چه زروانه وچا بک جا بک تل چا پته نه زیو کې څکه وای لا خلیل اورته اچي نو دا وبو کو مکو لر ورکو نو د دې خو هیڅ نه کېدله دغه نه کدار د دې وسو کربونی بیلیر الته ورته پر وړ ورته ناستو سینا پرسوج چې کې چې برل دا اور ګرموم دا د بوتانو چې دی دغه ماتون کې دا چې خلګي عبادت کې دا به ادب ابراهيم رسول الله پبارک د الفاظ استعمال ودا چې اور بل کړ دی اور ورته تازه کوم نو ارچاته پر خپل نیت باندې الله ورسی د دغه پبارک د کربونی چې مړې کې معنا ثواب دی پکښې کې اغلز دی موزر دی او فاته د تو تکید پر انعام داسو چې د امت په کورو کې زاین ورته ورکو ورسو زالګي جوړي پر خلکو بجنه لګیږي نور مرغان خونو ته نه راځي دی د خلکو سره دونه انس الفت ونیوي چې په خونه کې راځي درته زالګي درته جوړي وایي خو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره په خپل ځل کې هغه محبت ما ذکر کړی کني دغه په اساس کې ابو ابراهیم علیه السلام ته هیڅ فائدہ نه رسیدل نو نیت مراد معنا د شو خلکو سره چې دی شنیت ولري الله تعالی به تست بدل درلره درک او چې بد خلګي د شو خلګو سره بد اراده لري بد سزا به الله ولر ورک لکه د کربولی په وجود کې صدقه مؤمن کېنه نو دا بیا دغه سی ته ساده نو دا د ملائکه خبره موارده کومک تر هغه بعد ابراهيم عليه السلام هغه صداقت خلت دون زیات وجود دي ویل الله تعالی خپل زما مرسته وکي تر دا غزا پورې د قصاص بیان ورسته لکه بیان لا پاتې برابر بیا په بل سبق کې وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.